сёння мы працягнем з вамі знаёміцца з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятайце, у хлопчыка Паўліка жыў хамячок Тошка. Аднойчы Тошка ўпаў з балкона і апынуўся на волі. Тут і пачаліся яго прыгоды. Хамячок пазнаёміўся з конікам, мурашамі, нават з лісой і ваўком, якія ўвесь час імкнуліся з'есці хамячка, але ён раз за разам уцякаў ад іх. Пазнаёміўся і пасябраваў наш Тошка з вавёркай-адважкай, суслікам-грызлікам. На гароховым полі, дзе жыў грызлік, Тошка выкапаў сабе нару. Пазнаёміўся яшчэ і з суслікам-сапунком і запрасіў яго ў госці. А тут да іх завітаў грызлік. Аказваецца, што грызлік і сапунок пасварыліся калісьці, злавалі адзін на аднаго і не сябравалі. Тошка захацеў іх памірыць. А атрымалася гэта ў яго ці не, вы зараз і даведаецеся. Тошка і грызлік сядзелі кожны ў сваёй нары і не хадзілі адзін да аднаго. Баяўся наведвацца да хамячка і сапунок. Ішоў час. У сусліка скончыліся запасы. Пабег ён на гароховае поле. Хадзіў там, хадзіў, прыглядваўся, выбіраў самыя вялікія стручкі. Наеўся гароху грызлік, прылёг на сцяблінках і заснуў. «Вось дзе ты!» Пачуў ён раптам хітры голас лісы і імгненна прачнуўся. Драпежніца стаяла так блізка, што суслік баяўся нават паварушыцца. Нечакана ён падскочыў, грызянуў яе за нос і кінуўся на ўцёкі. «Ай!» – загаласіла ліса. «Ну, суслік, зараз я цябе з'ем!» «Спачатку дагані!» – крыкнуў азіраючыся грызлік. Прыціснуўшы вушкі да галавы, пятляючы між сланечнікаў, ён выбраўся на гароховае поле. Ліса адстала. Лапы яе заблыталіся ў гаросе, нос балеў, і на душы было маркотна ад таго, што яе зноў перахітрылі. Суслік бег па полі і неспадзявана сустрэў сапунка. «Уцякай, там ліса!» – крыкнуў яму грызлік. Сурок спыніўся, навастрыў вушкі і, убачыўшы ў далечыні лісу, таксама пачаў уцякаць. «Куды бегчы? Куды? Дзе схавацца?» – у роспачы крычаў грызлік. «Бяжы прама!» – камандаваў сапунок. «Хутка будзе мая норка!» «Да цябе ні за што!» «Знайшоў час спрачацца! Лепш пра сваё жыццё падумай!» – крыкнуў сурок. Неўзабаве грызлік ускочыў у нару сурка, а за ім, ледзь дыхаючы, забег сапунок. Яны сядзелі і маўчалі. Напэўна, успаміналі, як з-за каласка пабіліся. «Ну што, мір?» – першы прапанаваў сурок. «Мір!» – ажывіўся суслік. Звяркі паднялі лапкі ўверх і пляснулі далонькамі. Раптам з вуліцы данёсся нейкі шум. «Што гэта?» – насцеражыўся грызлік. «Мабыць, рыжая маю нару раскопвае», – здагадаўся сапунок. «Хоча нас дастаць, увесь уваход засыпле». «Не хвалюйся, я табе дапамагу ўсё паправіць», – супакоіў суслік. Праз нейкі час на вуліцы стала ціха. Звяркі хацелі выйсці з нары, але не змаглі. Выхад быў засыпаны зямлёй. Грызлік і сапунок пачалі старанна разграбаць зямлю і хутка апынуліся на волі. «Вон нарабіла рыжая, усю маю нару зрыла», – абураўся сырок. «Давай выкапаем кусок дзёрна і абложым з усіх бакоў уваход», – прапанаваў суслік. Яны так і зрабілі. Норка стала як новенькая. «Вельмі удзячны за дапамогу», – сказаў сурок. «Калі ласка», – адказаў суслік і, зірнуўшы на сонца, якое хавалася за лес, дадаў. «Мне трэба ўжо збірацца дадому, я пайду». Грызлік, азіраючыся, бег у сваю норку. Па дарозе ён завітаў да Тошкі. «Дзе ты ўвесь дзень прападаў?» – абурыўся хамячок. «Я ўжо думаў, што цябе ліса схапіла». «Я ў сурка быў», – сказаў суслік. «Дзе?» – не паверыў хамячок. «Што ты там рабіў? Біцца хадзіў?» «Не», – супакоіў яго грызлік. «Каб ты бачыў, як мы ад лісы драпалі, не да бойкі было». І суслік усё расказаў Тошку. «Дык вы памірыліся?» – усклікнуў хамячок, вылупіўшы бліскучыя вочкі. «Ну, малайцы! З таго часу грызлік і сапунок ніколі не сварыліся. Ды і навошта? Сапраўдная дружба дурыць столькі добрага і прыемнага, што ёю трэба даражыць.